राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा विक्रम संवत 2050 फाल्गुन कृष्ण षष्ठी 3 मार्च 1994 को प्रातः 5 बजे की प्रार्थना के बाद भीना सर के श्री मुरली मनोहर धोरे पर हुआ। राम का त्याग करना, भगवान को याद रखना, ये दो बातें मुख्य है। ये हमारे गीता की कथा कही थी 1984 में, तब ये बात पकड़ी गई कि खास गीता की ये बात है। शरणागति है कामना का त्याग करना और भगवान को याद रखना। अभी तो वैसी है ये वासुदेव सर्वम। अभी 2-3 सालों से लक्ष्य आया, पहले लक्ष्य नहीं था इतना। तो सबसे श्रेष्ठ वासुदेव सर्वम ये है गीता के अनुसार। अब ये जची है मेरे। दूसरी कई बातें थी वो आपको बताई। वैसे ही शरणागति की मुख्यता है, ऐसे कर्मयोग ज्ञान योग दो योग की मुख्यता है। फिर साधन में कर्मयोग ज्ञान योग ध्यान योग ये मुख्य रहे। फिर कर्मयोग ज्ञान योग ध्यान योग और संत महात्माओं की आज्ञा का पालन, ये 4 हुए। ऐसे कई बातें हुई, पढ़ते रही सार सार। अब ये बात जची है कि वासुदेव सर्वम स महात्मा सुदुर्लभ बताया। ऐसा दुर्लभ ना ज्ञानी को बताया, गुणातीत को बताया है, ना कोई योगी को, कर्मयोगी को, ना ध्यान योग, ऐसा नहीं बताया है। ये बात आई है भक्ति योग में, तो भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ है। और भक्ति योग में वासुदेव सर्वम ये सर्वोपरि है। ये अगर हो गया ठीक तो सब हो गया काम। ऐसे पहले बहुत पुरानी बात है कि गीता में समता है, केवल समता। अब भी वही बात है, मन इसे परिवर्तन नहीं हुआ। मैं ये तो परिवर्तन हुआ है कि वासुदेव सर्वम ये श्रेष्ठ है, ये तो परिवर्तन हुआ है। पर गीता में खास समता का वर्णन है बहुत वर्षों से, किस वर्ष से याद नहीं है। ऐसा तई बेहतर सांख्य बुद्धि योगे त्रिमान सुनू। इस श्लोक से सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धा से युद्ध स्व नैवम पाप मौज। पाप नहीं लगेगा अर्जुन की दृष्टि से, तो युद्ध करने से पाप लगेगा। अर्जुन की दृष्टि से युद्ध करने से न करने से भगवान की दृष्टि से युद्ध न करने से पाप लगेगा। अर्जुन की दृष्टि से तो युद्ध करने से पाप लगेगा, और भगवान की दृष्टि से पाप न युद्ध करने से पाप लगेगा। अस्यतु मम धर्म संग्राम न करिष्यसि तथा स्वधर्म कीर्ति जित्वा पापमाप्स्यसि। अर्जुन का पाप में वर्षे तथा तो बचना उपाय क्या, सुख दुख के समय करता लाभ लाभ जया जय तो नहीं मम पाप। ये पाप से बचने की बात बताई। ये हमारी बहुत पुरानी बात है, पर पाप नहीं लगने का उपाय समता है। समता है ये ज्ञान योग से समता होती है, कर्मयोग से समता होती है, भक्ति योग से समता होती है, ध्यान योग से समता होती है। समता के सब साधन है। समता आ गई तो कोई योग ना आवे गीता शास्त्र दे देगी, और सब कुछ किया समता नहीं आई तो गीता सात्विक नहीं देती। ये हमारी बहुत पुरानी बात है। अब ये बात है वासुदेव सर्वम, तो समता तो रहेगी, समता तो जाएगी नहीं करेगी। वासुदेव सर्वम ये बात मुख्य है। तो सब कुछ परमात्मा ही है ये अंतिम चीज है। ये अगर अनुभव हो गया फिर बस। 3 बात मैं कहा करता हूँ। 3 शक्तियां हैं मनुष्य में, एक करने की शक्ति है, एक जानने की शक्ति है, एक मानने की शक्ति है। अब इधर बैठो फिर 4th शक्ति बता देना, हम 4 करना शुरू कर देंगे। हमारी दृष्टि से 3 शक्तियां हैं, जानने की शक्ति है जिससे हम सब चीजों को जानते हैं, एक करने की शक्ति काम करते हैं, एक मानने की शक्ति है। तो मानने की शक्ति ईश्वर के विषय में, वो करने में जानने नहीं आता ईश्वर। ब्रह्म जानने के लिए है, परमात्मा ईश्वर परिणाम मानने के लिए है, और संसार की सेवा करने के लिए है। ये करना जानना मानना बताया। माना ईश्वर तो उसमें कृतकृत्य होता है, करना पूरा होने में कृतकृत्य हो जाता है, जानना पूरा होने से ज्ञात ज्ञातव्य हो जाता है, और ईश्वर की प्राप्ति से प्राप्त प्राप्तव्य हो जाता है। तीन बात ये खास होनी चाहिए, कृतकृत्यता, ज्ञात ज्ञातव्यता और प्राप्त प्राप्तव्यता। बस फिर ठीक हो गया सब। अब उसमें है शरणागति, और शरणागति में भक्ति है, भक्ति में मुख्य बात वासुदेव सर्वम। अब वासुदेव सर में समता हो तो सब आ जाएगी, समता भी आ जाएगी, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, सबका नतीजा आ जाएगा, भगवान का स्मरण सब आ जाएगा इसमें। बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सु दुर्लभ। सातवें अध्याय का 19वां श्लोक है ये। तो बहु नाम जन्म नाम अंते, बहुत जन्मों के अंतिम जन्म में, मानो ऐसा वासुदेव हो जाए फिर जन्म नहीं होगा। सब वासुदेव कहाँ जाएगा, जन्म वासुदेव में रहेगा और कहाँ जाएगा, परमात्मा में रहेगा। तो बहु नाम जन्म नाम अंत, अंतिम जन्म, अंतिम जन्म कौन सा है, मनुष्य शरीर। नर गया, स्वर्ग गया, 84 लाख में जूनी में गया, सब गया, अंत क्या होगा, मनुष्य शरीर आया। तो मनुष्य शरीर है, इसके लिए अगाड़ी विधान नहीं है। अब ये चाहे ऊर्ध्व गच्छन्त सत्तरस्था, मध्य तिष्ठन्त राजसा, अधो गच्छन्त तामसा, यदा सत्व प्रवृद्धेतु प्रलयं याते तदा उत्तम विधान लोका नवलान प्रतिपद्यते, रजसी प्रलय गत्वा कर्म संघिषु जायते तथा प्रलयस्तम से मूल योनिषु जायते। तीन गतियां हुई, तीन गतियां में ऊर्ध्व गति एक जाकर आना, एक ना कर जाना, अधोगित देव के एक 84 लाख योनि विशेष नरक, एक नरकों का कुंड, ये पांच गतियां हैं मुख्य। इन सबको सबसे विशेष बात है वासुदेव सर्वम, ये हो गया तो अब बाकी कुछ नहीं रहा। वासुदेव सर्वम स महात्मा सु दुर्लभ, ऐसा महात्मा दुर्लभ बताया, और भगवान ने अपने आप को सुलभ बताया। अनन्य चेता सत्त यो मांसमति नित्य स तस्याम सुलभ पार्थ नित्य युक्त से योगिना। तो भगवान तो है सुलभ, महात्मा है दुर्लभ। कैसा महात्मा, वासुदेव सर्वम इति ज्ञानवान, ऐसे लगा लेना कि बहु नाम जन्म नाम अंते वासुदेव सर्वम इति माम प्रपद्यते स महात्मा सु दुर्लभ, ऐसा में लगा लेना। बहु नाम जन्म नाम अंते वासुदेव सर्वम इति ज्ञानवान स महात्मा सु दुर्लभ। तो ज्ञान उसका क्या चाहिए कि सब कुछ परमात्मा ही है, ऐसा ज्ञान। तो ऐसे ज्ञान वाला महात्मा दुर्लभ है। तो सब अच्छा मंदा भला बुरा जो देखिए वासुदेव सर्वम, सब वासुदेव है। अब सब वासुदेव कैसे है, ये पंडित जी का प्रश्न आया। अभी सब वासुदेव कर्म है, अब आपको एक बात बतावे, नई बात नहीं है, हमारी बताई हुई बात है, कही हुई बात है, वही कहते हैं फोर्स कह देते हैं, और कहां से लावा है, जानते हम अधिक जानते नहीं। तो वासुदेव सर्वम इस बात के लिए उपनिषदों में लोहे का, सोने का और मिट्टी का दृष्टांत है, तीन बात आई है। जैसे मिट्टी से बने हुए सब बर्तन मिट्टी है, लोहे से बने हुए सब लोहा है, सोने से बने हुए सब गहने सोना है, ऐसे सब कुछ वासुदेव है, इस तरह से बताया है। इसमें एक बात हमारे पैदा हुई, यही बात इसको समझाने के लिए ये बात आई कि जैसे खेती करते हैं, अब ध्यान देकर सुने आप लोग, खेती करते हैं तो खेती बाजरे की होती है, गेहूं की होती है, जौ की होती है, चना की होती है, ज्वार की होती है, मक्के की होती है खेती। तो अपने बाजरे की दृष्टांत से देंगे, इस देश की बाजरी खेती होती खास। तो बाजरे की खेती होती है वो क्या होता है कि बीज बोया जाता है वो बाजरे का। अब बीज बोया गया उससे जो खेती हुई वो बाजरी उगती है। तो बाजरी उगती है खेत में तो खेती करने वाला जानते ही बाजरी है, पर बिल्कुल शहर का आदमी वो खेती न देखी हो उसको कह ये बाजरी है तो कभी मानेगा नहीं, ये तो घास है, बाजरी का घास है तो उसको तो घास ही दिखेगा, परंतु खेती करने वाले जानते हैं। तो खेत में बाजरी हो गई साहब, कैसा है तुम्हारा खेत बाजरी से भरा है, ऐसे लोग बात करते हैं बाजरी से भरा है, अरे एक दाना नहीं बाजरी का, बाजरी का दाना एक भी नहीं है, अरे खेत से बाजरी से भरा है, तुम्हारी बाजरी बहुत अच्छी है, तुम्हारे खेत में बाजरी बड़ी अच्छी है, ऐसा कहते हैं सुनते हैं व्यवहार करते ही अब तो बाजरी है वो। अच्छा वो बाजरी हुई, बाजरी हो गई फिर बड़ी हो गई, तो बड़ी होने में सिट्टा आ गया तो बाजरी अच्छी है साहब। अब उसमें कोई किसी की गाय आ जाए खेत खा जाए तो कहते हैं हमारी बाजरी खा गई, अरे एक दाना नहीं खाया गाय ने, दाना एक नहीं खाया, हमारी बाजरी खा गई, हमारी बाजरी अच्छी है, बाजरी हमारी मंदी होगी, बाजरी वर्षा नहीं है, बाजरी कुमला आ गई, बाजरी कहते हैं उसको, खा जाती बाजरी रहती बाजरी। अब वो बाजरी हुई बाजरी होकर सिटाया, सिटा में दाना आया बाजरी का, अब उस सिटा को तोड़ करके फिर गांठा करके उफन करके तैयार कर ली, बोर पड़ गया बड़ा बाजरी का, अब बाजरी आ गई। तो ये बाजरी हुई, अब वो ये बाजरी है वह बाजरी असली तो बाजरी बाजरी है, अब खेत बाजरी का है तो उसकी जड़ भी बाजरी है, उसकी डंठल है वो बाजरी है, उसका पत्ता है वो भी बाजरी है, जो कुछ है सब कुछ बाजरी है, सिट्टा भी बाजरी है, और सिट्टा में निकाल रहे हो तो तूतड़ा रह गया वो सब, तो दूर है बोरा कुछ नहीं है, अब बाजरी निकल गई, उस निकले हुए दूर को तो सबको दूर कहते हैं, तूतड़ा कहते हैं, चौतड़ा कहते हैं, ये नाम है उसका। तो ये बाजरी निकल गई, बाजरी अंत में आ गई, तो पहले बाजरी थी पीछे बाजरी हो गई, और बीच में खेत है तो बाजरी है। ऐसे ही सबसे आदि सदैव सौम्यम ग्रहशील एकमेव द्वितीयम, एक अद्वितीय परमात्मा ही थे, उनसे बिल्कुल कुछ चीज थी नहीं, एकम एव अद्वितीयम, एक था अद्वितीय था, एक ब्रह्म था, ये भागवत के श्लोक है, अहम एव आत्म आग्रे, आग्रे मैं ही था, और बीच में सदा सत्य ये भी मैं ही हूँ, सदा सत्य तत्पर ये दिखा, तो एतच और यो शिष्य सोच में हम जो बाकी रहेगा वो मैं हूँ, तो बाकी परमात्मा ही रहे, तो पहले परमात्मा बीच में परमात्मा अंत परमात्मा रहेंगे, ये शास्त्रों का वर्णन है। अब इसमें देखा जाए तो बीज परमात्मा हुए, तो गीता में बीज का वर्णन आता है कि मम यो ने महद ब्रह्म तस्मिन गर्भम दधाम्यहम संभव सर्वभूतानां ततो भवति भारत। सर्वयोनि कौन थे, ये मूर्तय संभव थे, सर्वयोनियों में स्थावर जंगम उसमें उद्भिज है, स्वेदज है, अंधज है, जरायुज है, चार खानी है, 84 लाख है, और स्थावर और जंगम है, इस बारे सृष्टि नहीं रही, ये सब का तो सर्वयोनी जो कौन थे, ये मूर्तियां संभवंतिया, जितनी मूर्तियां पैदा होती है वो सब के सब मम योनि ब्रह्म है, अहम बीज प्रदान पिता, मैं बीज प्रदान करने वाला पिता हूँ, तो बीज परमात्मा ने प्रदान किया तो बीज हुआ। ये बात बताई 14वें अध्याय में। 7वें अध्याय में भगवान ने कहा 10वें श्लोक है, बीजम अहम अर्जुन, कैसे श्लोक है 7वां 10वां, बीजम अहम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम, सब बीजों में सनातन बीज मैं हूं, तो 7वें में अपने को सनातन बीज का, 9वें में बीजम अव्ययम का, मैं अव्यय बीज हूं। तो बीज जितने होते हैं बीज में दो दोष होते हैं, एक बीज पैदा होता है और एक बीज वृक्ष पैदा कर नष्ट हो जाता है, जैसे बाजरी का दाना बीज हुआ तो बीज उग गए, अब वो नष्ट हो गया, वो बीज नहीं रहा, बीज नष्ट हो जाता है और फिर बीज पैदा होता है ऊपर सृष्टि में। तो भगवान कहते हैं सातवें अध्याय में, बीज सनातन बीज हूँ मैं, पैदा हुआ बीज नहीं हूँ, बीज तो हूँ पर बीज पैदा हुआ नहीं हूँ। जितने वृक्ष होते हैं पैदा हुए बीज होते हैं, वृक्ष बीज होते हैं, बीज से वृक्ष होता है, बीज वृक्ष न्याय कहते हैं इसको। तो भगवान ने कहा मैं अनादि बीज हूँ, और बीज अंकुर देकर नष्ट हो जाता है तो नौवे में कहता बीजम अव्ययम, मैं बीज अविनाशी बीज हूँ, सृष्टि अनंत सृष्टि हो जाएगी पर बीज में फर्क पड़ेगी नहीं, बीजम अव्ययम अव्यय बीज हूँ। जय नाम खर्च होने का है ना, इनका तो दातन से एर से आय हो जाएगा भाई, बीज जय अव्यय व्यय हो जाएगा वो जालू आएगा नहीं आज। तो वो पढ़ा लिखा है, वो व्याकरण जानता है। तो अब यह शब्द किससे बनता है, इनके दो दस है, एरस सूत्र होता है, आय बन जाता है, अभी व्यय बन जाता है, अव्यय हो जाता है। तो अव्यय का मन खर्च नहीं होता, मन विकार नहीं है, जो ही रहता है अपने व्यय होगा खर्च, आय व्यय आएगा सब है, तो खर्च नहीं होता, मनोविकृति नहीं होता, तो पैदा नहीं होता और खर्च नहीं होता, ऐसे बीज हो। जहां विभूतियों का वर्णन हुआ और अर्जुन ने पूछा, तो विभूतियों के वर्णन में भगवान की यच्चा सर्वभूता नाम बीजम तथा अर्जुन, संपूर्ण प्राणियों में जो बीज है वो मैं हूँ। विभूति कहाँ कहाँ चिंतन करूँ, केशु केशु भावेशु चिंतियों से भगवान मया, कहाँ कहाँ चिंतन करूँ, कहाँ कहाँ है, तो भगवान ने कहा और कहाँ तू करेगा, यच्चा सर्वभूता नाम जो कुछ संपूर्ण है वो मैं बीज हूँ सब में। अब बीज आने से आएगी, एक दाने में खेती आएगी सभी, बीज की खेती जितनी खेती सब आ गई बीज में, के बाद जी में आ गई, तो ऐसा बीज मैं हूँ संपूर्ण संसार का। तो संसार से बीज हुआ, तो बाजरी बीज है, बाजरी अंत में आती है, बीच में ही बाजरी है, पर बीच में बाजरी दिखती नहीं, और कहते हैं वो जानने वाले जाते हैं, अनजान आदमी बीज नहीं मानेगा, अच्छा अनजान आदमी के बाजरी है, खेत में बाजरी है, एक दाना नहीं है, कैसे बाजरी कहते हो, बाजरी हमने देखा बोरा भर भर हमने व्यापार किया बाजरे का, समझे हजारों बोरियों बीच देसी है, ठगते हो तुम्हारी बाजरी है, ये तो घास है, पर जानने वाले के बाजरी है, ये वो बाजरी, ये बाजरी है, ये ज्वार है, ये मक्की है, ये मरु है, इनके पाने पत्ते मिलते जुलते होते हैं, बाजरी का ज्वार का मक्की का मरु का पत्ते मिलते होते हैं, जानकार अलग अलग बता देगा कि बाजरी है, ये जौ है, ये चना है, और जौ और गति घी का है, गेहूं का और जौ का एक से ही पत्ता होता है, पर जानकार कह दिया गेहूं गेहूं है, ये जौ है, अनजान कह दिया एक से खेत है, एक से कुछ नहीं पता नहीं इसका, पर जानकार जानते हैं। तो ऐसे खेती हुई उसमें बीज ही मानते हैं वो। अब पहले बीज है, अंत में बीज आएगा, तो पहले बाजरी बोई गई, बाजरी अंत में हुई, बीज में ही बाजरी ही है, ऐसे सबसे पहले परमात्मा थे और अंत में शिष्य थे, शेष संज्ञा शेष में परमात्मा ही रहेंगे, तो बीज में क्या हुआ, बीज में बाजरी तो हुई, ये परमात्मा वासुदेव सर्वम, कितनी बढ़िया बात, कितनी सरल सीधी, परमात्मा से ही सृष्टि पैदा हुई, परमात्मा में स्थिति हुई और परमात्मा में लीन हो गई, और परमात्मा ही रह गए, चरी करती भरी भरती संग धरी हरती लीला, लीला मात्र से भरी भरती बार बार पैदा करते हैं, और उन्हें चरी करती मानो पैदा करते हैं, और भरी भरती नाम पारण करते हैं, और संग हरी जरती लीला लीला मात्र में उत्पत्ति स्थिति प्रलय लीन होता है। तो उत्पत्ति स्थिति प्रलय होने पर तत्व क्या रहा, तत्व तो वासुदेव स्वरूप में रहा। अब विचार करो, बाजरी है वो बाजरी है, खेती है वो बाजरी है, अंत में वो बाजरी है, तो बाजरी सब बाजरी है, डोका है तो बाजरी है, उसे पत्ती है तो बाजरी है, सिट्टा है तो बाजरी है, जड़ है तो बाजरी है, ये क्या है, ये चेती और सात्विक भाव राजस तामसास्त्र, ये तामस भाव वो जड़ है, बीच में राजसी है, ऊपर सिट्टा सात्विकी है, ये तीन गुण है बाजरी में, जड़ है वो तो तामसी है, बीच में राजसी है, या शिष्टा सात्विकी है, क्यों सात्विक रे आदमी सत्वा संजाते ज्ञानम, शिष्टा में धारण पैदा होता है तो सत्वा संजाते ज्ञान हो जाएगा, अंत में बारी आ जाएगी। तो ये तीनों गुण है, तो भगवान कहते हैं ये थे बस सात्विक का भावा, राजसास तामस आस्ते ये जितने सात्विक राजस और तामस भाव होते हैं वो मेरे से ही पैदा होते हैं, परंतु उनमें मैर वो मेरे में नहीं है। अब डोका है, पत्ता है, जड़ है, इसमें बाजरी नहीं है, बाजरी में ये नहीं है, बाजरी में ये डोका नहीं है, बाजरी में पत्ता नहीं है, बाजरी में वो जड़ नहीं है, जड़ में बाजरी में बाजरी नहीं है, न तुम तेरु ते में यून में मैं नहीं, वो मेरे में नहीं, तो सृष्टि में मैं नहीं, मेरे में सृष्टि नहीं, परंतु है परमात्मा ही। तो परमात्मा प्राप्ति चाहो तो रात्रि राजस्थान त्रिवी गुण मयूर भावी देवी सर्वित मोहित, तीनों गुणों से मोहित हो जाता है, तो मोहित मर जाता है वो, तो मोहित होता तीनों गुणों में, या तीनों गुण होते परमात्मा से, परमात्मा ही रहते हैं, परमात्मा लीन हो जाते हैं, पर गुणों में फंस गए, अब जन्मो मरो जन्मो मरो, है बाजरी अब भी पत्ता जी है तो बाजरी, स्वर्ग में गए तो बाजरी, नरक में गए तो बाजरी, विराट रूप में सब बता दिया, स्वर्ग भद्र पाताल सब परमात्मा का स्वरूप है, खम वायु अग्निम सलिलम महीन च ज्योतिषि सत्वानि दुषो द्रुमादीन हरित समुद्रांश हरे शरीरम यत किंच पूतम प्रमेद अनन्य, अन्य है ही नहीं, सब कुछ परमात्मा में प्राप्त, स्वर्ग मर्द पाताल ईंट चन सोना पत्थर से खेती सब परमात्मा ही है, परमात्मा ही परमात्मा है, सब ही है, तो परमात्मा ही हुए सब, परमात्मा से कोई चीज नहीं हुई, कोई है ही नहीं, परमात्मा ही है। तो वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभ, तुम्हारा ज्ञान योग है, कर्म योग है, ध्यान योग है, अनेक उपाय है, पर सबसे श्रेष्ठ ये वासुदेव सर्वम है। अब ज्ञान से भी परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, ध्यान से ही परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, कर्म योग से ही परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, अब लय योग, हठ योग, राज योग, मंत्र योग, अष्टांग योग, अनाश्रुति योग, कई योग है, तो योग सबके लिए परमात्मा प्राप्ति के कारण है, परंतु सबसे श्रेष्ठ गीता किसको मानती है, तो गीता के सिद्धांत के अनुसार होंगी, तो ये सब कुछ परमात्मा ही परमात्मा है, जैसे बाजरी बाजरी है, चाहे खेत दिखे, डोका दिखे, पत्ता दिखे, कुछ बाजरी है, ये बात है सर। तो वास्तव में परमात्मा तत्व है सबका सब ही, ऐसा जिस ज्ञान वो महात्मा दुर्लभ है, अब इसमें कोई जरूरत नहीं। अब अध्यास में बता हुए कल्पित वेदांत के सिद्धांत में बढ़िया है अजातवाद, उससे दूसरा है वो आभासवाद जो उसमें फिर है विवृतवाद, तो विवृतवाद में वैसे कहोगे तो अध्यास किया जाए जाए साफ में ये सत्वाद अमृष ही उभात ही सत सकलम रजो यथा जैसे मेरे जीवन सांप थी, तो सांप का दृष्टांत देखने वाला चाहिए उसे न्यारा, किस दृष्टि में सांप है संसार है जो ये वो कल्पना कहेंगे अध्यक्ष, ये सब जितनी प्रक्रिया है वो ठीक बैठती नहीं है, ये प्रकृति ठीक बैठती है। वासुदेव सरो अब इस क्वेश्चन का पूछ, समय हो गया सर तो पूछे जाए ब्रह्म, बस यही बात कल में दूं ब्रह्म सभी, परंतु ब्रह्म कहने से ब्रह्म सब निर्गुण की तरफ जाता है, ईश्वर सब सगुण की जाता है, स्वतः स्वाभाविक बनती है, और महद ब्रह्म कहने से प्रकृति बोली जाती है शास्त्र की प्रक्रिया में, इस वजह से ये युग तत्प्रभक्षा में युग्यता व्रम श्रुते अनादि मत परम ब्रह्म, पहले ब्रह्म कहा निर्गुण निराकार का वर्ण हुआ, अब सगुण सगुण निराकार का वर्ण हुआ, फिर सगुण साकार का ब्रह्मा विष्णु महेश का हुआ, ये सब समग्र ब्रह्म हुआ, समग्र ब्रह्म में एक अंश है ब्रह्म, समग्र ब्रह्म है, क्योंकि जरा मरण मोक्ष का है माम आश्रिय थे ब्रह्म तद्विदु कृष्ण अध्यापक कर्म से अखिलम आदिभूत देव आदि देव के सच जानता हुआ तो मेरे को जानता है, तो समग्र का वर्ण किया और अच्छा चीज वर्ण करी ब्रह्म अध्यात्म कर्म अधिभूत अधिदेव अधियज्ञ छत हुई सातवा अंत काल मेरे को प्राप्त सात चीजें ये समग्र ब्रह्म का वर्णन किया, तो उसमें ब्रह्म भी एक अंश है समग्र ब्रह्म का, और ब्रह्म कहते सबसे ब्रह्म ही है सब कुछ, ब्रह्म समग्र ब्रह्म का एक अंश है एक अंग है, ऐसे सबूत ब्रह्म सर्वंग ब्रह्म परमात्मा है, तो उस दृष्टि से ही ब्रह्म होगा, ब्रह्म की प्राप्ति से ही ब्रह्म हो जाएगा, सगुणी प्राप्ति से ही ब्रह्म हो जाएगा, अंत में सब कुछ परमात्मा होगा। ये नतीजा संपूर्ण योगों का होगा, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, लय योग, हठ योग, राजयोग, मंत्र योग, अनाशुद्धि योग, अष्टांग योग, इसका तात्पर्य अंत में ये निकलेगा। वासुदेव सब कुछ परमात्मा ही परमात्मा है, परमात्मा के सिवाय कुछ था नहीं, परमात्मा के पास कुछ रहेगा नहीं, और है भी परमात्मा ही। नारायण नारायण नारायण।